بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Hii ni majlisi yetu ya tatu katika daura yetu hii ya ujue ushia kupitia vitabu vyao vyenye kutegemewa. Katika majlisi ya pili tulisimama kwenye kauli ya mjukuu wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما، اللتوى ترهتان يوميز ونفنقو ستة مكة وأرب النموجة هجرية. Baada ya yeye kujiuzulu nafasi yake ya ukhalifa na kumpa Muawiya ibn Abi Sufyana radhiyallahu ta'ala anhum. Na katika tukio hili kuna maswali mengi sana ya kujiuliza, na moja katika maswali hayo, iko wapi isma? Umaasumu uko wapi? Kwa sababu mashia wanashartisha ili mtu awe imamu ni lazima na ni sharti awe amekingwa na makosa, hakosei wala hasahau. Sasa ikiwa al-Husayn amejiuzulu, ukiacha cheo ambacho ni mansabun ilahi kanubuwa, cheo cha kiungu kinachotoka kwa Allah kama vile utume, akiacha cheo hiki na kumpa mtu asiyestahiki kwa mtazamo wa Shia, tena mtu kafir, uko wapi umaasumu katika hilo? Kwa kutakuwa moja ya mambo mawili: imma al-Hasan amekosea, wa imma Muawiya alistahiki. Imma alikosea, na tukithibitisha kwamba alikosea basi si maasum, na tukisema hakukosea basi Muawiya alistahiki kupewa wa. Na kwa hali hiyo na sura hiyo ni kwamba sharti la umaasumu halipo, kwa sababu Muawiya hakuwa maasumu. Na pia tutasema moja kwa moja kwamba si mansabu ni ilahi, kwa sababu mansabu ni ilahi, cheo cha kiungu, haistahiki kukabidhiwa yoyote, hata kama amefanya uharibifu wa kiasi gani, amefanya uadui wa kuvuka mipaka, vyovyote atakavyofanya, lakini hawezi kukabidhiwa jambo hilo. Na Muawiya alikabidhiwa jambo hili, akawa mtawala kutoka mwaka huo wa 41 mpaka mwaka wa 60 huko, mtawala wa Uislamu, na alikuwa ni mfalme mwadilifu, alikuwa ni mfalme. Tukiacha hayo, baada ya kuwa tumeshajifunza katika tukio hili na pana maswali ya kujiuliza na kuwauliza mashia, maswali ambayo hawana majibu nayo, tutakwenda katika tukio jingine. Tukio hili la kuburuzwa Ali bin Abi Talib, naomba imekesha pesha kidogo. Ukisoma maelezo ya mshia huyu Sultani al-Wa'idhin Ashirazi kama ilivyokuja katika ukurasa wa 200 wa kitabu Mikesho ya Peshawar, na hapa pata kuna maswali pia mengi kujiuliza. Wao katika madai yao mashia wanadai kwamba Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu hakumpa bai'a Abu Bakr radhiallahu anhu kwa khiyari yake, yeye alikuwa hakubaliani na utawala wa Abu Bakr na hivyo hakumpa bai'a na alilazimishwa kufanya hivyo. Hayo ndiyo maelezo wanayotoa mashia katika vitabu vyao. Kwenye kitabu hiki cha Kiswahili ambacho kimeandikwa tarjama hii na mikono yao na kuchapishwa na mitambo yao, wanaeleza wazi, wanasema kwamba anasema Ashirazi, Sultanu al-Wa'idhin Ashirazi anasema ukweli ni kwamba kwa amri ya Abu Bakr Umar na wenzake, kwa amri ya Abu Bakr Umar na wenzake walikwenda nyumbani kwa Ali. Kwa amri ya Abu Bakr Umar na wenzake walikwenda nyumbani kwa Ali, wakamtisha kwa upanga, wakamburuza mpaka msikitini, na wakamlazimisha kula kiapo cha utii kwa Abu Bakr. Kitabu ni hiki jamaa, kurasa wa 200 hapa chini. Kwa kweli ni kwamba kwa amri ya Abu Bakr Umar na wenzake walikwenda nyumbani kwa Ali, wakamtisha kwa upanga, wakamburuza, chukua maneno hayo, wakamtisha kwa upanga, wakamburuza mpaka msikitini, na wakamlazimisha kula kiapo cha utii kwa Abu Bakr. Mambo mangapi? Mambo makubwa matatu ambao waliyefanya. Aliyefanya hivi ni Umar. Kwanza walimtisha Ali kwa upanga, tutakuwa wewe, tutakuwa sisi wewe, wakamtishia kwa upanga, bali wakamburuta, wakamburuza, wakampeleka mpaka msikitini, wakamlazimisha kwamba lazima utoe bai'a kwa Abu Bakr. Ashirazi alikimnukuu Ibn Abi al-Hadid al-Mu'tazili katika sharhi ya Nahj al-Balagha juzu ya kwanza ukurasa wa 13, na yakinukuu kutoka kitabu cha Jawhar, kitabu Saqifa, ameandika kwa kinaga naga kuhusu suala la Saqifa Bani Sa'ida, akasema Bani Hashim na Ali, kwa hiyo Ali hakuwa peke yake, Banu Hashim na Ali walikuwa wamekusanyika nyumbani kwa Ali. Umar akaenda nyumbani kwa Fatima na kikundi cha watu. Usaidi na Salma vile vile walikuwa pamoja naye. Umar akawataka watoke nje wakachukue kiapo cha utii, wao wakakataa. Zubair akachomoa upanga wake na akatoka nje. Omar akasema mkamateni mbwa huyu, wakamburuza Ali kumpeleka kwa Abu Bakr. Bani Hashim wengine wakamfuata na hali ya kuwa wanangojea kuona Ali atafanya nini. Mikesha ya Peshawar ukurasa wa 202. Ni mwamjua Ali? Ali bin Abi Talib, mtu mmoja alikuwa mwoga mwoga hivi, simba alikuwa hivi. Kuna mtu wa kumtisha Ali, wewe kata upanga wewe, kirahisi rahisi tu, alafu umshike ugumburute, twende twende, naye akubali, enda tu. Ukitaka kujua katika sehemu wanazotukanwa Ahlul Bait, hakuna kama vita vya Mashia. wanawatukana sana, lakini bila wao kujua. Lakini zile akili za usabaia zile zinawaingia, wanatukana bila wao kujua, wanamtukana Ali bin Abi Talib. Kuna mengi, lakini mpaka ukae utaamali ufuatilie hapa, kuna hili, kuna hili. Si kazi ndogo ile kazi ya kukusanya hiki na hiki, kuona hiki kule, kuna hivi, si kazi ndogo. Yatakiwa uwe na ufuatiliaji wa muda mrefu, uwe unasoma vitabu. Lakini ukiwafuatilia hivi vitabu vya Kiswahili pia walivyoviandika wao wenyewe, wana matusi yasiyohesabika kwa masahaba na kwa ahli albayt, bali kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa katika mambo ambayo yamedhihiri kabisa kwamba ni matusi kwa Ali bin Abi Talib ni kulithibitisha tukio hili na kutaka kulihudhurisha kwa watu kama vile wameonewa. Wamemwonea Ali bin Abi Talib, wamemtishia wana, wakambeba, wakamburuza mpaka msikitini. Hapa ni kumdhalilisha Ali bin Abi Talib. Sasa hili ni jambo wamelieleza, lakini tusogee mbele kidogo kwa faida katika nukta nyingine ya nne. Ni tukio la Bibi Fatima radhiallahu ta'ala anha kupigwa. Huyu huyu Sultani al-Wa'izin katika kitabu chake hiki hiki Mikesha ya Peshawar, na kadhalika kwenye kitabu kinaitwa Fatima Zahara ambacho kimetafsiriwa, kimetarujumiwa kwa Kiswahili na Abdul Karim Juma Mkusui na kuchapishwa na Al-Itra Foundation ukurasa wa 26, bwana mmoja akiitwa Said Muhammad طيب سلطان الواعظين لأن سلطان الواعظين كوانزا أنا سمع ولمزنجيرا علي يعني اللي كنت لعمر نواتواكي ولكن وكي زنجيرا نمباكي وكي زنجوكا يعني ولمزنجيرا علي نكتوما ملانغو نمباكي ديامولا كوانزا ولمزنجيرا علي نكتوما ملانغو نمباكي walimburuza kumtoa nje ya nyumba yake, nyumba nje ya nyumba, na wakambana, sikiliza hapa, na wakambana mbora wa viumbe, mbora wa wanawake, Fatima, kati ya mlango na ukuta kwa nguvu sana, kiasi kwamba Muhsin mtoto wake ambaye alikuwa hajazaliwa akafa kwa mimba yake kuharibika. Vipi hapo? Wakina Omar walipokwenda nyumbani kwa Ali bali wakaizunguka ile nyumba. Alafu wakamtoa Ali ndani, ndani ya nyumba yake. Kino wakamkamata, wakamtoa. Ule mlango wa nyumba yake ukatiwa moto. Mlango huo huo uliotiwa moto ndio uliotumika ukambana Fatima, akabanwa baina ya ukuta na mlango. Akamimwa pale mpaka mimba ya mtoto anaitwa Muhsin ambaye bado hajazaliwa ikaharibika. Mbona mahamaki? Subirini basi kwanza, nasoma kwenye kitabu kuna mushkeli wote ambao umegundua hapo mimi mzee hapo, mbona ona kama piga fujo hivi, vipi? Mushkeli huko hizo ndio tumbaku za kwenye vitabu vya mashia. Kuna vituko. Allahu musta'an. Haya, Said Muhammad Hussein Ashirazi, kuna kitabu kidogo sikuja nacho mimi leo hapa. Hicho kitabu kinaitwa Fatima az-Zahra. Ifa tarjama jinsi kutoka kwa kitabu cha Kiarabu. Cha Kiarabu niko nacho, cha Kiswahili niko nacho. Kinaitwa Fatima az-Zahra. Yeye akasema pale kwamba namna Fatima radhiallahu anha alivyoathirika na vurugu zilizofanywa na kina Umar na Abu Bakar na utawala wao, namna walivyowadhulumu. Anasema misimamo hii ya kishujaa iliathiri sana afya yake hadi alipata majeraha mengi ya maadui baada ya maadui kuvamia nyumba yake. Kilichofuatia baada ya hapo ni kuvunjwa ubavu wake. Hii nukta nyingine imefuatia ya ziada kwamba kumbe alipominywa pale kwenye mlango kuna mbavu zilivunjika, kuvunjwa ubavu wake na kuharibika kwa mimba ya Muhsin shahidi. Hiyo ilikuwa ndio sababu ya kufa kwake shahidi, naye akiwa na umri wa miaka 18. Huyo alifariki hivyo ni Fatima yani. Kwa hiyo alifariki kwa kuumizwa hivyo, kwa hiyo waliofanya hivyo ni kina Umar. Sasa sisi mara nyingi huwa tunazungumza tukiwaambia hawa mashia, sisi mwajiona mwajua sana. Hebu tuchukue mimi na wewe tu kwanza, kikawaida tu, mke wako. Waje watu nyumbani kwako wamtandike makofi mke wako, pige vibao. Wewe mwenyewe toka nje, twende. Alafu waangalie tu unayoenda tu. Na huku kuna kigenge cha watu wako Banu Hashim wa kufuata nyuma wewe mwenyewe. Tena sio kwamba wapeleke wewe, wamekukamata namna hii. Wanakuburuta, twende, twende, twende, twende. Hivi kweli kuna udhalili katika hii dunia kushinda huo? Vipi sasa mwa unasibisha udhalili hii huu kwa Ali bin Abi Talib? Vipi inakuwaje? Ambapo ukisoma vitabu vyao utaona Ali bin Abi Talib alitoka mwenyewe nyumbani kwake, yeye mwenyewe akaenda mpaka kwa Abu Bakr ni Siddiqi radhiyallahu ta'ala anhu kwenye Biharul Anwar juzu ya 33 ukurasa wa 328 mlango wa 30. Mgee Biharul Anwar juzu ya 33 ndio hii hapo, ukurasa 227. Ndio hii 328. Hiyo ni Biharul Anwar. Anasema bwana huyu anaitwa Muhammad Baqir Al-Majlisi Aga. فمشيت عند ذلك نكندا بعد يكون هيلو يعني بعد يكون توحيدي منيا ابو بكر وعمر ومتوا جهود كبوا ميجي الاسلام ينعجزوا ketika daula almiji sio kwa islamu inaingizwa ketika uislamu watu wanaslimu. Nikaenda mimi ila abi bakri, nikwenda kwa abu bakri. Fabayatuhu, nikampa bai'a. Kwa hiyo Ali bin Abi Talib yeye mwenyewe alikwenda kwa Abu Bakr. Tena katika baadhi ya riwaya ni kwamba yeye alipeleka ujumbe kwa Abu Bakar akamwambia naomba tukutane nyumbani kwangu. Abu Bakar akamwambia naomba nije na Umar, akamwambia hapana, njoo peke yako. Alipofika pale Ibn Kathiri ameeleza katika Al-Bidaya. Ibn Kathiri katika Al-Bidaya tu nihaya ameeleza tukio hilo. Ali akazungumza aliyozungumza, akayatoa yote ile mungu katika moyo wake, lakini akawa anamuuliza Abu Bakar, kwa nini mkutushirikisha kwenye hili, kwa nini mkutushirikisha kwenye hili. Abu Bakar akamueleza hali halisi ilipotokea mpaka watu kwenda kwenye Saqifa Bani Saida. Naki Saqifa nayo ina maelezo yake, mashia wana maelezo tofauti ya uongo. Wewe maswahaba unasema hivyo, na katishakatisha kwa sababu mambo mengine hayakutajwa hapa na mtayakosa ni katika shubuhati. Kwa hiyo wakati mwingine nataka kueleza jambo na fulani jia jambo jingine, na lazimika kueleza kabisa. Kwa hile alikuwa nifuate mtiririko ule ule moja kwa moja. Sasa nitarudi kwenye nukta hii. Mashia katika shubuhati wanazozileta wanasema kwamba maswahaba kwa sababu ya kugombania ukubwa na madaraka na kutaka kuwanyima Ahlul Baiti haki zao, Mtume sallallahu alayhi wasallam hata hajazikwa, wao wameshakusanyika huko Saqifa Bani Saida, wakachaguana huko, wakagombana huko, wala hawakumzika Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwazikwa wao, wagombania ukhalifa huko. Haya ni maneno wanayozungumza, ni kadhib mahu. Sura yake iko hivi, baada ya kufariki mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa sababu pale watu wa Madina ilivyo walikuwa wana utaratibu wa kumweka chifu wao au kiongozi wao wa kuongoza mji. Ule mwaka aliofika mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa uongozi unakwenda kwa Abdullah ibn Ubay ibn Salul, ndio alikuwa awe kiongozi kwao. Kwa kitendo cha kuja mtume sallallahu alaihi wasallam Madina ikawa imevuruga mpango ule, na hiki pia ni katika vitu vilivyomuudhi Abdullah ibn Saba, yani Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Ikawa hakuna tena masala ya kuchagua kiongozi, kiongozi ni mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa alipofariki mtume sallallahu alaihi wasallam, watu wa mji, watu wote wa mji wakakusanyika katika ukumbi ambao wao wana kawaida ya kukusanyika kwenye ukumbi huo katika matukio yao ya kimji, panaitwa Sakifa. Sasa hivi majengo maktaba pale jirani na msikiti wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wakakusanyika pale wanajadili jambo la mji wao. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameshafariki, hapa katika mji huu kuna wageni, kuna kadha, ni nani atakuwa kiongozi? Kwa sababu hawakuwa na andiko la kuwaelekeza kwa nani atakuwa ni kiongozi baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam, hawakuwa na andiko hilo. Kwa hiyo wakarudi katika asili yao kwamba wataka kumchagua kiongozi wa mji awaongoze watu. Akaja mtu akamwambia Abu Bakr, e bwana, kuna watu wamekusanyika, Ansari wamekusanyika kule Sakifa, wawahini, wataka kufanya jambo fulani. Ndipo wakaondoka baadhi ya masahaba, Abu Bakr na Umar na Abdurrahman bin Auf, kama sijasahau. Wakenda mpaka Sakifa, akafika pale, Abu Umar akataka kuzungumza, Abu Bakr akamzuia. Akazungumza Abu Bakr, akawaeleza kwamba jambo lilivyo kwa mujibu tulivyomsikia mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba jambo hili litakuwa kwa Makureshi, hakuna mwingine atakayechukua nafasi hii isipokuwa atakuwa ni Makureshi. Huu ndio utaratibu. Wakavutana walivyovutana, lakini mwisho ikawa sasa amechaguliwa Abu Bakr. Ansar baadhi yao wakamchagua Abu Bakr, tayari ilikuwa wengine watu kumchagua Saad bin Ubada, akachaguliwa Abu Bakr. Ni siku ya Jumatatu, siku ya Jumanne ikapita, siku ya Jumatano ndio akazikwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume kazikwa Jumatano, kafa Jumatatu duha, amezikwa Jumatano kwa sababu watu walikuwa wakiingia mmoja mmoja kumswalia. Watu ni wengi wanaingia, aingia huyu, waingia hao, waswalia, watoka, akubila imamu, ingia huyu, watoka. Sasa ni jambo linachukua muda, wanawake, watu wanaume, watoto wadogo, watu wanakwenda kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam swala ya janaza. Kwa ni jambo lilichukua muda, na si kwamba alipofariki mtume sallallahu alaihi wasallam mambo hayo yakaanza, la, watu walipigwa na ganzi kwa sababu adhlamati dunia, dunia ikawa giza kwa watu, watu wanalia, kila mmoja atafuta kipembe chake alia. Kwa baadaye ndio wakaanza kufanya maamuzi yao, ahlu baiti wake, kina al-Abbas, kina al-Fadhl watoto wake, na kina Abdullah na Ali bin Abi Talib na wengine katika familia ya Aqil, wakakusanyika kwa ajili ya kumwosha mtume sallallahu alaihi wasallam, kumwandaa kwa sababu wao ndio watu nyumbani kwake. Kwa hiyo hawa wengine wakawa kwa wakati ule hawana jambo la kufanya, ndio wakalishughulikia jambo lile. Sasa baada ya kuzikwa mtume sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakari alikaa msikitini katika salatu dhuhuri, akawaeleza kwamba jamani, siku alipofariki mtume sallallahu alaihi wasallam watu walikusanyika Sakifa, Ansar kwa ajili ya kadha wa kadha, lakini sisi tukawaambia kadha wa kadha. Sasa kuanzia sasa hivi mimi nimejivua huu ukhalifa, mchagueni mnayemtaka. Watu wote wakasimama, fanthala nnasu ilayhi thiyala. Ibn Kathir, Ibn Jarir na wengine waeleza hivyo kwamba watu wakamiminika kwa Abu Bakr kwa kishindo, kwamba sisi tumekuchagua wewe kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam alikutanguliza wewe katika jambo la dunia yetu, katika jambo la dini yetu, sisi tunakutanguliza wewe katika jambo la dunia yetu. Si wewe ndio alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam akiamrisha utusalishe wewe, muru Abu Bakr falyusalli binnas, si wewe? Wewe si ndio uliopewa uongozi wa kwenda kusimamia haji mwaka wa 9 kwamba kwa uongozi wa Uislamu? Ikiwa mtume sallallahu alaihi wasallam amekuchagua wewe kwa jambo la dini, basi la jambo la kilimwengu sitokutanguliza wewe. Abu Bakr hakupata mpinzani. Sasa Ali bin Abi Talib alitaakhari katika hili jambo. Alitaakhari, hakwenda mara moja. Siku hiyo akamwita, ndio narudi kwenye maudhui sasa. Akamwita Abu Bakr, njoo nyumbani. Wakakaa wakazungumza, haya ilikuwaje? Ndio Abu Bakr kulikuwa na kadha na kadha na kadha na kadha. Lakini kwanza alizungumza Ali maneno mengi akimweleza kuna hivi mpaka Abu Bakr akalia. Akasema wallahi la qarabatu Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ahabbu ilayya an asla min qarabati. Mimi ndugu wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam napenda zaidi kuwaunga wao kuliko ndugu zangu. Na sisi hatuwezi kuwatangulia nyinyi. Lakini kwa sababu kadha wa kadha wa kadha ikawa hivyo, kama basi mawaidhukum al-ashiya. Haina shida. Mimi nitakuja wakati wa salatu al-asr hapo msikitini. Watu wakaarifiwa. Ali bin Abi Talib kwa khiyari yake akatoa bai'a kwa Abu Bakr. Ndio asema fama shaitu inda dhalika ila Abi Bakr fabay'atuhu wa nahattu fi tilka al-ahdath hatta zaagha al-batil wa zaq. Si masala kuburuta kwamba alikwenda mgambo kwenda akambeba akamburuta. Haya mambo hayapo, ni urongo wa kishia. Kwa hiyo hii ni katika aibu nyingine ambayo wanainasibisha kwa ahli al-bait. Sasa pamoja na matukio yote hayo ambayo yalitokea kama mashia wanavyoeleza, maana mashia waeleza kwa sura mbaya ili mpate kuchukia. Umchukia Abu Bakar na Umar, kampiga mtoto wa mtume wala binti wa mtume sallallahu alayhi wasallam akampiga mpaka kamvunja mbavu, mimba ikatoka, mtoto alikuwa akiitwa Muhsin na hajazaliwa. Kwanza ulijuaje kama mwanamme? Tena shahidi. Ni jambo, mambo mengine lazima mtu utumie tu ile akili ya kawaida. Kwa mimba ikaharibika kwa sababu kapigwa. Ni uongo, ili kujenga chuki, kuwatia watu chuki, wamchukie. Kwa watu waovu bwana, angalia Al-Bait wanavyofanyia namna hii, wanawadhalilisha mpaka binti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, Fatima tu bid'atun minni. Sasa vipi Umar afanya hivi ili utiwe chuki wewe? Na hali ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amejaalia kwamba masahaba ni mtihani kwa makafiri, amewasifu vizuri kwenye Qur'an, kisha akasema liyaghidhu bihim al-kuffar, ili awatie chuki kwa sababu yao makafiri. Makafiri wakiwaona wachukie, wakisikia habari zao wachukie. Sasa mbona wewe wakafiri kafiri hivi wawachukie masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mambo ya kuundaunda, mambo ambayo hayako? Sasa pamoja na haya yote ya chuki wanayoyaeneza, lakini tarehe inawafedhehi mashia, haiwaungi mkono kwenye lile wanayolidai. Kivipi? Kwa sababu wakati Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu alipokuwa khalifa, jambo alilolifanya alipeleka posa kwa Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib alizaa na Bibi Fatima watoto wanne, wawili wanaume wawili wanawake, Al-Hasan wal Husain. Hawa wanafahamika, wanajulikana watu wengi, na Zainab al-Kubra wa Umm Kulthum. Zainab al-Kubra na Umm Kulthum, hawa ni watoto wa Ali kwa Fatima. Ali alikuwa na 27, alikuwa na watoto 27 kwa wake wengine, lakini kwa mke wake huyu Fatima alikuwa na watoto wanne. Katika watoto wa Ali bin Abi Talib ni mke aliyepatikana kama mateka au ngawira iliyopatikana kwenye vita vya aliyamama kwa Banu Hanifa, wakati wa Ali Abu Bakar radhiyallahu anhu, Waislamu walipokwenda kuwapiga wale waliortadi, kuna mateka walipatikana kule. Kwa hiyo kuna mwanamke mmoja alikuwa ni mateka wa Ali bin Abi Talib, ni mtumwa wake, jaria wake, ndiye aliyemzaa Muhammad akiitwa Muhammad ibn al-Hanafiya. Ni mtoto wa Ali bin Abi Talib. Sasa ana watoto wengine 27. Sasa katika watoto wake wa kike mmoja kitwa Ummu Kulthum. Na kwa uzuri kabisa hawa mashia wana vitabu vyao vya tarehe kama I'lamu al-Wara bi A'lami al-Huda, pia nimekuja nacho kitabu kwenye juzu mbili. Nakumbuka nilikichukua kitabu hiki. Hiki. I'lamu al-Wara bi A'lami al-Huda. Ni juzu la kwanza kwa. Haiko hapo. Au ni chukua juzu ya pili. Ya. Mwenye kitabu hiki anathibitisha kwamba Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu yeye alikuwa na watoto 27, akawataja na majina yake. Hapa anasema albabu al-khamis fi dhikri auladi amiri al-mu'minin alayhi salam wa adadihim wa asma'ihim wa hum 27 waladan dhakaran wa untha الحسن والحسين وزينب الكبرى وزينب الصغرى المكنى بأم كلثوم أمهم فاطمة البتول عليها السلام سيدة نساء العالمين بنت سيد المرسلين صلوات الله عليه وعليهما كيش حكاين ليك واتاجة وينجيني هاوني واتتوا فاطمة الحسن والحسين نزينب الكبرى نزينب الصغرى أمانة أم كلثوم كنياك. Sasa katika kuendelea hapa hii juzu ya kwanza ukurasa wa 397 akasema huyu mshia anaitwa Aminul Islam Abu Ali Al-Fadl bin Hasan At-Tabarsi. Anasema wa amma Umm Kulthum fahiya allati tazawwajaha Umar ibn al-Khattab. Ama huyu Umm Kulthum ndiye yule ambaye alimolewa na Umar ibn al-Khattab. Umm Kulthum ndiye aliyeolewa na Umar ibn al-Khattab. Huyu bwana ndiye alimpiga teke la mbavu mama yake Umm Kulthum, au alimbana na mlango akambana mpaka mbavu zikavunjika na mtoto mimba ikaharibika. Huyu ndiye alikwenda akamkwida Ali bin Abi Talib akamshika na wenzake wakamburuza wakampeleka kwa Abu Bakar kinguvu nguvu. Alafu huyu anakuja kuposa apewa Mtume صلى الله عليه وسلم asema idha atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu. Pindi atakapokujieni yule ambaye mnairidhia dini yake, tabia zake na dini yake, muozesheni. Illa taf'alu takum fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid. Msipofanya itapatikana fitna katika ardhi na ufisadi mkubwa. Ali Abu Umar anakwenda kwa Ali bin Abi Talib kuposa. Ali anamwambia he wallah sawa nimekubali. Akamwozesha binti yake. Bali katika milango ya idda ukisoma kwenye vitabu vyao milango ya idda utakuta alipouliwa Umar alikaida ni mtu huyu Umm Kulthum. Na Ali akaenda akamchukua nyumbani kwa Umar akampeleka nyumbani kwake. Hivi kama ni wewe ilitokea kuna bwana mmoja hapo barabarani alikupiga kibao kwa kusana, kesho kutwa anakuja bwana anataka kumoa binti yako, utampa? Mbona mamfanya Ali ni dhaifu sana namna hii, mnyonge kabisa eh? Kwa nini? Sasa ukiwa bana kwenye swali hilo, na hapo ni katika maswali yasiojibika kwa mashia. Hebu nipe kile Al-Anwaru an-Nu'maniyya kidogo. Jamaa wana vituko vingi sana. Ile ni juzu ya pili, ile ni juzu ya pili. Ukiuliza kwa nini Umar alimuoa Umm Kulthum, au juzu ya kwanza? Hii juzu ya pili ya kwanza bwana. Haya, nipe ya kwanza. Hii ndio ni habari hizo. Allahu al-musta'an, Allahu al-musta'an. Haya, katika wanaoyazungumza mashia kuhusiana na yani kama kuondosha mushkeli huu, lakini mushkeli ambao umewakaa, kwa nini Ali bin Abi Talib aliruhusu au alimuozesha mtoto wake Umar? Wanasema kuna majibu mawili au jawabu za aina mbili. Jawabu ya aina ya kwanza, wanasema kwamba alifanya vile kwa kulazimishwa. Jawabu hii ameitoa kwenye I'lamul Wara bi a'lamil huda, ametaja jawabu hii kwamba Umar alilazimisha bwana, kamlazimisha Ali bin Abi Talib kwamba niozeshe, mwenye hataki niozeshe hivyo hivyo, akawa anatumia mabavu, akamwambia basi mimi sina kauli bwana, wewe nenda kwa babu yake Abbas, kwa sababu ulikuwa Abbas bado yuko hai, Abbas bin Abdul Muttalib. Ali bin Abi Talib akimwona Abbas ni ammi yake, kwa akamwambia nenda kwa Abbas. Kwa hiyo atakumtakasa Ali kwamba Ali hakumuozesha, akaozeshwa na babu yake huko, babu yake huyo ndo aliyemuozesha. Ndio anasema hapa, waqala ashabuna innahu alayhi salam innama zawajaha minhu ba'da mudafa'atin kathiratin wa imtina'in shadidin wa i'tilalin alayhi bi shay'in ba'da shay' hatta alja'atuhu ad-darura ila an radda amraha ila al-Abbas bin Abd al-Muttalib fazawajaha iyyahu. Sasa wewe kama ni jambo binti yako, wewe hutaki kumuozesha mtu, wakamwambia ah, mimi bwana sitaki bwana, nenda kwa babu yake bwana. Alafu kuna kwa babu yake, babu akamuozesha, wewe utaepuka vipi kama huja muozesha? Ndio umekataa hivyo, watu wakataliwa hivyo? Hakuna alikwenda kuposa akakataliwa. Sasa watu wakataliwa hivyo eh? Nenda kwa babu yake, ukikubaliwa huko. Ndio Umar akakubaliwa akaozeshwa. Sasa hili ni jawabu la kitoto, lakini mwingine asema innamal ishkalu fi tazwiji Ali alayhi salam umma kulthum li Umar bin al-Khattab waqta takhallufihi. Asema hakika si vingine, mushkili hasa huko katika suala la kumuozesha Ali, kumuozesha Ummu Kulthum kwa Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu wakati wa kuwa khalifa, liannahu kad dhaharat minhu al-manakiru, kwa sababu yamedhihiri kwake yeye Umar mambo mengi ya munkar, wartadda an ad-din irtidadan a'zam min kulli man irtadda, na Umar ameritaddi katika dini kuritaddi kukubwa ambako hakujawahi kutokea mtu kuliko mtu yoyote aliritaddi, yani hakuna mtu aliritaddi kama Umar. Sasa ilikuwaje huyu akaozeshwa mpaka akasema kwamba kuna riwaya zimekuja maalumu kuonyesha kwamba shetani siku ya kiyama atatiwa pingu 70 za chuma kupelekwa katika moto wa Jahannam, lakini atakapokuwa anapelekwa kwenye moto wa Jahannam atamwona mbele yake kuna mtu ametiwa pingu na malaika wa adhabu, katika shingo yake tu kuna pingu 120 katika pingu za motoni. Yeye kapingu, shetani atafungua pingu 70, sio? Lakini akitazama mbele, shetani ibilisi ulaini ataona mtu yule shingoni kwake tu kuna pingu 120. Atauliza amefanya nini yule kule mbele, yule amefanyaje yule, na nani yule mpaka amenizidi mimi katika adhabu? Ataambiwa yule ni Umar, wewe hujafanya kitu, yule ni Umar amekuzidi wewe kwa uovu aliyoufanya. Sasa hapa mushkeli hapa, ilikuwaje kafiri huyu akaozeshwa? Sasa huyu bwana anatoa ufumbuzi, anasema yule aliyeolewa hakuwa Ummu Kulthum, zilitumika karama pale, yule ilikuwa ni jinniyatun, ni kiji mwanamke cha kijini, alafu yule Ummu Kulthum akafichwa. Kwa hiyo Umar anaona kwa Ummu Kulthum kumbe kaozeshwa kijijini. Vitabu hivi vimesema, ndio maana nikasema hii ndio tumbaku iliyomo kwenye vitabu vya Shia. Hii ni Al-Anwaru An-Nu'maniyya juzu ya kwanza ukurasa wa 81, kuna maneno haya. Lakini maneno haya yote yamekuja baada ya kukataa anachozungumza, anasema Zainab, Ruqayya, Ummu Kulthum. Unaelewa? Simna unajua Mtume SAW anatoa ngapi? 7. Unasema hapana. Mtume sana sana hakuona watoto saba. Mtoto wake ni Fatima. Na wale wa kiume Qasim, Abdullah na Ibrahim. Hao wengine wote si watoto wake. Amepinga wazi kabisa, si watoto wake. Mtume hakuona watoto wao. Si Zainab, Ruqayya au Mukulutha, si watoto wake. Nini? Kwa sababu mbona Uthmani kamooa Ruqayya alafu akaozeshwa tena Umu Kulthum? Nasema si watoto wake, hao watoto wa Abu Hala hao. Watoto kaja nao Bibi Khadija kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume kafanya kuwalea tu. Naelewa eh? Chuki. Kad badatil baghdha'u min afwahihim. Sasa amelizungumza ile, basi kama ile ilishapita kwamba wale si watoto wake. Lakini mushkili sio uko hapa. Mbona Ali naye kamuozesha Umar mtoto wake Umu Kulthum? Ndio majibu yao yako hivyo, majibu ya kipumba pumbavu. Allahu almusta'an. Labda kama kuna shia atakuja kujibu, vizuri maelezo haya. Kama yupo waweza kuzibabadua hizi zitumbaku mpaka zitoke. Hawezi. Kama yuko tutakuja kumsikia. Maana ni mengi mengi mengi mengi. Haya. Mimi nishamaliza sehemu ya kwanza, au tuita ni sehemu ya tatu ya hii daura yetu. Suala la ukhalifa limeleta mgogoro mkubwa, na mashia wamelishikilia hilo na hawana dalili nalo, lakini wakapachika pachika baadhi ya mambo, wakasema mambo mengi ili kuwakoroga watu. Lakini pia katika mambo ambayo mashia wameyasimamia sana na uharibifu mkubwa sana wameufanya kwa upande wa masahaba. Hii ni sehemu ya pili na sehemu ya mwisho katika daura yetu hii ya leo. Sasa sijui sehemu hii tuimalize, yani tuifanye kama kuna fasli hivi kiasi dakika tano alafu turudi tena, au tuunganishe tu. Mira yangu mkausheuse kidogo, nyoshe viungo afu turudi tena tusome kuhusu masahaba. Muda haupo, lakini tufanye hivyo kwa hikma fulani. Barakallahu fikum.